หลวงปู่ฟั่นสอนให้พิจารณาทุกตอนป่วยตอนหลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรคหลวงปู่ฟั่นสอนว่าอย่างนี้ทุกขังอริยสัจจังมันปรากฏแก่เธออยู่ทุกลมหายใจเธอไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรมาหลอกตัวเองให้กำหนดสติรู้สิ่งที่มันมีอยู่ในกายในใจเวลานี้ปอดของเธอเป็นวัณโรคมันเป็นจุดเกิดของทุกข์จิตของเธอไปยึดอยู่ที่ปอดเพราะเธอป่วยที่ปอดแต่ความทุกข์มันไปเกิดที่จิตความเจ็บป่วยเกิดที่กายแต่จิตไปรับรู้มันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นให้ดูสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอย่าไปไขว่คว้าอะไร